tuliwasomesha. Na leo tutakariri hapa jambo ambalo takriban kwa wale ambao walikuwa wanahudhuria darasa la alfajiri tulisoma karibuni, lakini pia jambo hili tutalizungumza kwa maana ya kukumbushana. Ni suala la wasia. Jambo hili tulikumbusha hapa au tulifundisha muda mrefu sana, ni somo tukaenda nalo mpaka watu wakaelewa. Kwa maana ni tanbihi, tujaribu kuikariri tena. Naam. Tunaangalia Al-Albani rahimahullah katika kitabu al-Janaiz baadhi ya nukta chache. Anasema ya kwamba kuhusu masala ya wasia ni ويشهد على ذلك رجلين عادلين مسلمين مسلمين فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين لمسألة هاي قم بوسيا وانديكوين أو مشاهد وويد ويب أقصدلنا آية أم بايو إيكو كتك سورة المائدة نمبر ميموجة نسيتا فكا ميموجة ناني يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران إلى آخر الآية. كيو تنكمبوشا توكم مسألة وصية إنتو كيانديك وصية كموجب ومام والألباني نو شهيدي بس وويكو مشاهيد وويد وكسلام وديك فالي ما شوليليش نهي وزمزت زساسة kwa sababu ni zamanul fitan, ni zama za fitna. Ni vizuri kwamba mtu wasia wake au tie nguvu na ushuhuda wa vyombo vya dola, mfano ende mahakamani, mhuri wa mahakama anatia top, au ende mtu kwa advocate, wakili ambaye anatambulika serikalini, anaweka mhuri wake na nini na nini, au kwa mwenyekiti wa serikali za kijiji, au si nani nani, au si nani nani, si nani. Almuhimu ni vizuri kwa zama zetu kuwa na ushuhuda wa sampuli hii, kwa sababu sasa ni zama ambazo ni za teknolojia kiasi ambacho ushahidi wa kimahakama utakuwa una nguvu zaidi. Kwa hiyo ushuhuda ni jambo la muhimu sana katika masuala haya ya uandikaji wa wasia. Kama hakuna ushahidi na kwa baadaye ni ngumu sana, lakini kama kuna ushahidi wawili au ushahidi wa vyombo vya dola, basi ni jambo la msingi kabisa. Naam. Jingine kwa haraka haraka ni kwamba alwasiyatu, anasema shekhe, alwasiyatu jairatu batilatun mardudatun, kwamba wasia wote ambao ulikuwa umelenga katika dhulma, yani umemili katika masala ya kumdhulumu mmoja katika warithi, basi wasia ule utakuwa ni batila, yani cancelled, unakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu haukukaa kama vile alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano katika hadithi ambayo akhrajahu Shaykhan fi sahihayhima, ni hadithi ambayo ya Imran bin Hussein anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajlatin, kuna bwana mmoja katika uhai wake alikuwa na watumwa. Sasa alipokuwa karibu na kufa, akawachilia huru watumwa sita, lam yakul lahu malun ghayruhum, lakini wale mawarithi wakawa hawana mali zaidi ya wale watumwa sita walioachiliwa huru. Fajaa wakaja warathatuhu min al-a'rab, yani katika wale ambao wanaumrithi bwana huyu, wakaja kutoka katika maeneo mbalimbali, wakaja wakamhabarisha bwana Mtume SAW jinsi alivyofanya baba yao. Qal, akasema au faala dhalik, au amefanya jambo jingine zaidi ya hilo. Qal, akasema ya kwamba lau alimna insha Allah ma salaina alayhi. Naam. Si wafu, yani watumwa sita wote kati ya huru, afu ni warithi, ndo baba hajatupia kitu. Tungelijua tusingemsalia. Si alivyofanya hivi, tusinge limsalia huyu bwana. Akasema Rawi anasema fa aqra bainahum fa a'taka minhum ithnain wa radda arba'atan fi rak, pakapigwa kura katika wale watumwa sita, ikawa wawili kura ikaangukia haya nyenye ndeni huru, wale wanne wakarudi katika milki ya nani, ya warithi. Naona sasa, kwa maana huyu bwana anawachia huru watumwa, akakumbe watoto wake wamekuwa katika hali tena almuhimu, kama kutakuwa kuna wasia wa sampuli hii. Sampuli gani? Kwamba mtu kaandika wasia, mimi nyumba yangu ile ya Buguruni naitoa wakfu kwa msikiti Masjidi Haki, na ile ya Ilala mtaa Kigoma naitoa wakfu Masjidi Mwinyi, na ile lele. Kwa watoto wanakuja, baba nyumba zote kazitoa wakfu. Batilatun mardudatun, wasia huo ni canceli na unakataliwa. Haiwezekani watoto warithi waanze wanaombaomba hali ya kwamba baba yao ameacha nini, ameacha mali. Naam, nukta nyingine anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, walamma kana al-ghalibu ala kathirin min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihi, kwa sababu ya wingi wa watu katika zama hizi kuzusha katika dini yao, wala sayima fima yataallaku bil janaiz, na hasa mambo yanofungamana na mazishi. Kwa hiyo ni vizuri mtu aandike wasia katika mazishi yake yaweje, kwa sababu watu wengi katika zama zetu wamejaribu kuzusha mambo mengi katika wasia. Akasema Sheikh Al-Albani kwamba walidhalika kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusuna bidhalika, na ndio maana ikawa masahabu bwana mtume walikuwa wakiwasia, wakitoa wasia kuhusu namna gani yaendeshwe mazishi yao. Kwa nini? Kwa sababu mabida mengi katika masala ya mazishi. Mfano hadithi ya Amir bin Sa'd Abi Waqqas anna abahu qala fi mardhihi alladhi mata fihi, Sa'd bin Abi Waqqas katika uhai wa maradhi yake yakufa alisema hivi, alhidu li lahadan wansibu alayya al-laban nasaban kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bi maana ni wekeni mwana ndani zuri kabisa wa ndani la hadith, na mnijengee mniwekee matofali kabisa kabisa kabisa na katika hali hiyo kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abi Darda ausa Abu Musa radhiallahu anhu, kutoka hadith ya Abi Darda Abu Musa radhiallahu anhu alipohudhuriwa na mauti, yeye alisema hivi, anatoa wasia, idha talaktum bi janazati fa asri'u bil mashy, mtapokwenda jeneza langu basi lendeni haraka haraka, msio mnakuwa na mwendo labda gwaride la heshima la kijeshi na hivi na hivi, nende ili mniweze kufika haraka kaburini. Wala tutbiuni bijmar, kwa maana ya moto, msifatishe jeneza langu na moto, ikawa mbele kuna mwenge au mshumaa. Wala tajalanna ala lahdi shay'in, wala msiweke chochote baina yangu mimi na lahdi, ikawa labda kuna kitu mimi niguse udongo katika yule mwanandani wangu. Na vile vile wala tajalana ala kabri binaan, wala msilijengee kaburi langu. Wa ushhidukum, na kushuhudieni, anni bari'u min kulli haliqatin au saliqatin au hariqa, mimi niko mbali possible na mtu yoyote nikifa akijigaragaza, akijichana chana nguo, akinyoa nywele para, mimi simo. Na kumenda mta. Kwa hali hii ni hali ambayo masahaba walikuwa wakiwa andika wasia au wakisema wasia hizi kwa ajili kwamba mazishi yao yasije kaingizwa na nini, ya mabida. Na hadithi nyingine ya Hudhaifa akasema ni kwamba idha ana mitu falatu udhinu msinitangazie bi ahadan, kwa mtu yoyote, fa inni akhafu an yakuna da'aya, mimi nkifa mtanitangazia kwa sababu nachelea isiyekawa ni na'aya. Na'aya ni matangazo ya kifo, bwana mtume amekataza matangazo ya kifo. Kwa hiyo athari nyingi, lakini anasema hivi Sheikh Al-Albani, wayustahabu lahu istihdaban muakkada, na inapendezeshwa upendezesho wenye nguvu, wenye kutiliwa nguvu, an yusiahu, kwamba watu wausie jamaa zao, biijtinabi, wajitenge, wajiepushe, majarat aladu bihi min albidaa fi aljanaiz, yale mambo yaliyozoeleka katika bidaa za mazishi, aandike mtu wasia. Kwa hiyo mtu anaweza katika wasia wake akaandika nisisafirishwe, kwa maana ninapokufa nizikwe hapo hapo, ameandika katika wasia. Anaweza mtu akaandika katika wasia yake nizikwe haraka, isiwe kwamba mtu anaishi anakuwa katika hali ambayo anakufa leo asubiriwa jamaa yake mpaka aje, ndege zote zimejaa full booked mpaka tarehe ngapi sushi na kwa asubiriwa atoa ndege aitihari au imarati aitihari bwana maiti yuko wapi? Ah, ni kwamba aandike wasia kwamba mimi nikifa nizikwe haraka. Aandike mfano jambo jingine, nisitangaziwe jeneza liwe katika hali ambayo ya machela, isile box sunna jeneza la machela, machela ile stretch ambayo wagonjwa damu wanapelekwa pale katika ile hali haraka haraka wanabebwa katika machela zile. Sasa zile ndio jeneza la kisunna. Jeneza langu lisifunikwe, yani kwa maisifunikwe nguo ya aina yote ya kijani, labda ina maandishi la ilaha illa Allah. Isifunikwe bendera ikiwa ya chama, ikiwa ya serikali, ikiwa ya klabu ya Simba, ya Yanga, ya Manji na nani, isifunike. Kuna baadhi hapa nikupeni mfano, tulisalia mwaka jana nafikiri walichukua wenyewe maiti yao sisieni jeneza bwana, tukamwambia bwana sisi hapa tulikuwa bali kafunikwa bendera sisieni bwana, sio kwenda kumzika wapi, sio wale wabawa wanakumbuka hii historia sisi ndani ile. Kwa jeneza lisifunikwe, hiyo mambo ya hayo maguo. Andika vile vile katika wasia, jeneza langu lisisindikizwe kwa dhikri yoyote. La ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah, la ilaha ila liwe katika hali ambayo watu waipeleka kimya kimya. Vile vile unaweza kuandika katika wasia wako, nisisaliwe ndani ya msikiti, saliwe nje ya msikiti ambao ndio sunna. Ndani ya msikiti hakuna ubaya pakisaliwa hakuna tatizo, lakini arja, yani more accurate, sunna sahihi, sala jeneza inasaliwa nje ya wapi? Ya msikiti, nje ya msikiti. Kwa haya yote mtu anaandika katika wasia wake. Aweza kuandika kwamba kaburi langu lisifunikwe ikawa watu wapepea kama vile wanataka kuizisha mafeneti. Aandike mtu nisisomewe talakini, nisikaliwe matanga, nisisomewe arobaini. Arobaini zile ambazo wanasema si maiti nini, na muhimu watu wanapiga mpunga. Na aandike mtu vile vile, mali yangu igaiwe Kiislamu. Na hii nukta muhimu sana, igaiwe Kiislamu. Kwa hiyo akitokea kidudu mtu, amesikubali bana, sababu kwa nini? Baba akasema mali yake igaiwe Kiislamu, na kuna muhuri hapa wa hakimu si nani nani nani nani, kwa kidogo inamshuka unamtoka. Lakini kama hukuandika lazima utaleta matatizo. Atatokea kidudu mtu bwana, lazima na tupate sawa sawa. Naam, kwa hiyo tulikuwa tunafahamishana kwamba mambo ya wasia ni mambo muhimu sana kabisa, na hili tumelisogeza hapa kwenu kutokana na hali ambayo imejitokeza katika maiti ambayo tulizika juzi. Mimi sikuwepo, lakini kwa ushuhuda wa riwaya nilizozipata ni kwamba kulikuwa kuna mzozo wa vuta ni kuvute baina ya ndugu wa marehemu na ndugu wa Kiislamu, hasa yule marehemu ambao walikuwa naye muda mrefu katika ibada na mambo mengine. Ndugu wa marehemu wakawa wanashikilia kwamba maiti yule akazikwa katika eneo la kwao, kwa maana asafirishwe. Sasa kwa mtazamo wa kisunna, ni suala la kusafirisha maiti hili ni kosa. Maiti hasafirishwi. Na kuna baadhi ya watu bil asfi shadid, kuna makabila katika mji huu wana vyama ambao vyama hivyo ni kwa ajili mtu akifa mwanachama asafirishwe. na unachangia kila mwezi, pengine unachangia ada fulani. Akifa mtu apekuriwa katika kumbukumbu zake, alikuwa analipa ada huyu. Huyu bwana tumsafirishi. Lakini kama atakuwa ni mwanachama yuko hai, asafirishwa bwana, asafirishwa gari hilo la panda milima tu, nashuka milima na kumpaka afike huko mnakokujua kwenyewe huko milima na kupanda na kushuka. Wanavyama watu hatuwataji ulipe ili usafirishwe. Sasa mambo ya kusafirisha maiti haya hapa, hapo ilikuwa maiti huyu asafirishwe, lakini kanekana baada ya hoja wakashindwa. Lakini kilichozamisha zaidi na zaidi, ulipotolewa wasia wa marehemu, mtoto wake marehemu akatoa wasia, bwana baba ameandika wasia, azikwe haraka, asisafirishwe. Uko lete utuone. Wakausoma, baada ya uthibitisho ni kweli kweli. Kwa hiyo kabidi basi wameshindwa kutoka nini, wasia. Kwa hivyo uko muhimu wa watu kuandika wasia hizi, wasidharau, kama tulivyoona katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu namna gani ya umuhimu wa wasia. Isifike mtu siku mbili bila ya kuandika wasia. Sasa kwa bahati nzuri, tulipokuwa tukisomesha somo hili kuna baadhi ya watu walikuwa wakiandika wasia zao na kuzisambaza, na nyingine huwa kuwa wakiniletea mimi kwa maana nikae nazo. Mfano hapa na wasia mbele yangu ni wa mimi Awadhi Salum Abedi Maktuf. Nikiwa na akili yangu timamu, nimeandika wasia huu kwa kufuata maagizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa nisitangaziwe kwa vipaza sauti kama vile msikitini, redioni na kadhalika. Hata jamaa zangu waliopo nje ya sehemu niliofia pia wasipewe taarifa mpaka nitakapozikwa. Nishughulikie kwa kuosha na ndugu zangu na nizikwe haraka sana, na wenye kufuata manhaji Ahlusunna wal Jamaa na taratibu zote zifuate sunna, wasinililie kwa mayowe, nisisomewe hitma wala jeneza lisindikizwe kwa nyiradi zozote, wala wasilale matanga, wala kufikisha mapilau na kadhalika. Kuhusu mali yangu irithishwe Kiislamu. Almuhimu ni kwamba bwana huyu akawa ameandika wasia mzuri, na akasema nakala Masjid msikiti wa Morogoro, Masjid Albani, Masjid Omar Zosada Salam, Mashahidi Abdallah Muhsin, Harith Hassan Kigwaba na saini zao, na kuna muhuri wa mahakama. Hasa hii ilikuwa ni mwaka 2011. Yani huu ni wasia alioandika bwana Awadhi Salim Mabedi Maktuf mwaka 2011, lakini amebadilisha. Kuna kopi nyingine sikuiona, mshanipa lakini sikuiona. Sasa lengo ni kutaka kufahamisha wewe, andika wasia. Hapo naogopa kufa, andikeni wasia. Sasa hii inakuwa mara nyingi gogoro unaondoka. Kwa hiyo bwana Awadhi yupo, walillahi alhamdu, ameweza kutekeleza sunna hii. Kisha kuna mwingine aliletea wasia wake, anasema mimi Abdallah Ramadhani Nasor maarufu Nasoro, na usia wake zangu, na maana mtu wa Masna huyu, na hasa watu wa Masna hawa, waandike wasia bwana, msimkae kama mzozo. Una wake zaidi ya mmoja, una matumbo zaidi ya mamoja walipozaa, basi ni vizuri uandike wasia, kwa baadaye watu wanaweza kutiana ngumi, wanaweza karogana watu. Kwa nini? Kwa sababu yule kapata nyumba nzuri na yule kapata kibanda, haiwezekani. Kwa hivyo anasema nawahusia wake zangu na wanangu ya kuwa nikifa nifanyiwe ifuatayo. Akaorodhesha yale mambo yote, nizikwe makaburi ya karibu lefili, yani sisaliwe kumbali, nisililiwe baada ya kuzikwa, ndio wajulishwa mbali, kusiwe na matanga, hitma 40 na vitu vinginevyo, mazishi yangu yasimamia zangu. Almuhimu tunaona kwamba bwana huyu Nasoro akawa ameandika wasia wake mzuri kabisa. Na mwingine mwingine mfano aliandika hapa, mimi Omar Bakari Shaame Haji nausia kwa mama yangu mzazi aitwaye huyo huyo. Almuhim, anasema mimi niziko haraka katika makaburi ya Uislamu yaliyo karibu, maziko yangu afanyike mapema si zaidi ya masaa matatu, kaburi langu lisiwe na almuhim. Hivi ndivyo ambavyo watu wanavyotakikana waishi katika mfumo huu. Hizi nyingi ambazo nazo nyumbani kama ni ushahidi. Kwa hiyo tunakumbushana, tuandike wasia, tuandike wasia. Tuko hapo huku, kuna watu wanaona wazee wazee. Si lazima niletee mimi, lakini kwamba mtu aandike will, aandike kwa gongo mhuri hapa, au advocate mwachie mamwali hapa, akapitokea zogo lolote watolea hapo. Huyu bwana msikiti wa Morogoro alikuwa hivi na hivi, na asema hivi kunakuwa kushnei uzia baada ya kwamba kuna nini. Basi hili ndio somo tunakumbushana jamani, tuandikeni wasia. Naam, tutasimamia hapa kwa leo inshallah. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Usia kwa mujibu wa dalili zilizokuja hauna siri yote, na ndio maana ikawa hizi hadithi zimenukuliwa zile athari za masahaba, kwa sababu hakikuwa haikuwa ni secret kwamba mtu uandike ufiche. Na ndio maana ili ufahamu kwamba usia sio siri, Al-Hajj Abu Jumbe aliandika wasia zake akazisambaza kote, asipigiwe mizinga, jeneza lake sifunikwe bendera Tanzania, hakuna garide la kijeshi, hakuna bendera nusu mrungoti, hakuna chochote. Kwa hiyo zikapatikaniwa zile na zilizotekelezwa, akazikwa vile vile kwa mujibu wa mwenyewe, lakini alikuwa kama hakuandika ingepigwa mizinga sikili pale. Kwa hiyo wasia si siri kwamba akae nao chumbani, andika usambaze katika hali hiyo. Allahu alam, Allah ndiyo mjuzi zaidi inshallah. Umeka naam, swala zuri kusema kweli. Anasema mfano wa tukio la juzi, wadai wale jamaa marehemu wale, mbona sisi hatuna au sio, hakutueleesha. Kwa hiyo mimi kwa mujibu wa jinsi hizi athari zilizokuja, yaonesha dhahiri ya kwamba wasia unakuwa ni kitu kilichokuwa ni openly, kiko wazi. Kwa hiyo na maana mtu akisome, ikiwa kwako ikiwa sio kwako. Kwa hiyo swala la kuwafahamisha jamaa zako ni muhimu sana kabisa. Kama utakuwa umeandika, toa kopi, mpe kakaako, mpe nani wako, hata akiguna na nini akikasirika kinuna, naona huyu bwana mawahabi yao, naona wewe laki tayari umeshafika ujumbe. Kwa hiyo ilikuwa labda marehemu atoe nakala kwa jamaa zake ili iwe wazi. Na jingine ilikuwa ni kuhusu habari ya naam, kwani ni kwamba kuna hofu kwamba mtu anaweza akawa ameandika wasia, kama tulivyoona azikwe na watu ambao walikuwa mtamasikina na dini na sunna, halafu ikaonekana kwamba mbona huyu kama haya wakasusia wale. Sasa hii kusema kweli ni moja katika mambo ambayo yanazoeleka katika sasa, yani jamii zetu. Vita hivi ni vita ambavyo huwezi ukavikwepa. Madamu mtakhitilafiana katika akida, mtakhitilafiana katika masala ya namna gani ya kuishi, basi vita hivi vitatokea. Mfano wewe ukiwa hata usiandike wasia, wewe ishi tu kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mavazi yako na mwenyewe ile personality yako hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tayari watu wanakutenga, wanakutenga kabisa. Yule hivi, yule videvu yule, yule yule hivi, naona. Kwa maana hiyo ndo kabisa sasa umekufa, watoto wako watakuwa na nyanyapwa katika lugha ya kisasa. Kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo huwezi kuviepuka, illa marhama rabbi, isipokuwa kwa wale Allah alwarehemu akawapa rehema zake. Naam, swala la mwisho leo kama mkono king wasi yako sijaona. Naam, akula naam. La mwisho tata. ni kweli ameandika saki sunna, kwa sababu kama tulivyoona wasia yule sahaba aliposema kwamba ana bariun. Mimi niko mbali na yeyote ambaye atokuwa atojinywele na hivi na hivi na hivi, kuonesha kwamba tayari mtu huyu ameshaweka ile boundary kwamba mtu yote atakwenda kinyume na huu wasia, basi mimi niko mbali naye. Kwa hiyo swala hili ni swala zuri kabisa alivyoandika kwamba siku ya kiyama nitasimama naye. Sasa inaonekana hao si ahli tauhidi, ndio maana akashtuka. Mambo yenyewe ndio ahli basi hapo huyo kazi gani. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.